วังในรักมาเคยหลับหูหลับตาไอ้ตอนเวลาหาคู่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำไงก็เห็นแล้วชอบแค่นั้นก็เลยเพลิดใจเจอ Chanel Dior หรือว่า Hermes ฉันก็ซื้อให้ไปบอกไม่เป็นไร Love in youแต่สุดท้ายก็ยังไม่พอใจทั้งๆที่ทุ่มให้เขาไปหมดหัวใจ ไม่เป็นไรส่วนฉันไม่ต้องการเยอะแค่มีเธอผู้เดียวฉันก็พอเธอเดินไปด้วยกันแค่เพียงมีฉันและมีเธอ เวลามันทำให้เรียนรู้ว่าบทสุดท้ายของชีวิตคู่คือการอดทนและเฝ้ารอสมองและพร้อมทั้งหัวใจจะหยุดเอาไว้ตรงที่เธอคนนี้แต่เพียงผู้เดียว แต่ก็เคยผิดพลั้งมาในครั้งก่อนว่าจะรู้ก็ตอนที่ไม่มีใครให้คู่ถึงรู้ว่าจะต้องเสียใจฉันก็ไม่กล้าให้เขามาเอาหัวใจ ไม่เป็นไรเข้าใจลืมมันไปนะไม่เป็นไรเข้าใจฉันจะคอยปลอบเธอไม่ชอบอะไรจับมือกันไว้แค่บอกมาสุดท้ายของชีวิตคู่คือการอดทนและเฝ้ารอ baby วันจะผ่านมาอย่างไรแต่สมองและพร้อมทั้งหัวใจจะหยุดเอาไว้ตรงที่เธอคนนี้แต่เพียงผู้เดียว สุดท้ายของชีวิต